searched for the words to describe your beauty. No matter how I tried, no words seemed worthy. Struggle to find the right words for you. Words just fail to describe what's deep inside. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu زمین یا آسمان، جن و انسانی، تیری تعریفیں کرتے بیان سبھی. بے خود ہوں دونوں جہانی، رخ سے نکلے جب یہ کلمہ. سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. در هوای تو پر می گشایم، به امیدی که روزی سوی تو آیم. در وصف تو جمله ها را گشتم، کلمه ای نجستم جز این که گویم. سبحان الله والحمد لله، لا اله الا الله، والله اکبر. سبحان الله والحمد لله، لا اله الا الله، من شری کتا پوچی موگا من جدی سکین تمتی نمون تیدا کلم ینگ هستی ینگ سسوچی کلامینی. سبحان الله والحمد لله، لا اله الا الله، والله اكبر. سبحان الله والحمد لله، لا اله الا الله، والله اكبر. سبحانه.